Стефан Цвейг. Амок. Переклад з німецької Василя Бобинського. За редакцією Євгена Поповича. У березні 1912 року в Неаполі, коли в порту розвантажували великий океанський пароплав, стався дуже дивний нещасливий випадок. Газети дали про нього докладні, але вельми фантастичні повідомлення. Хоч я й сам їхав на океанії, але мені, як і решті пасажирів, не довелося бути свідком тієї незвичайної події. Бо сталася вона вночі, коли набирали вугілля і виладновували вантаж. І ми, щоб утекти від гуркоту, зійшли на берег і там проводили час по кав'ярнях і театрах. Та все ж я вважаю, що деякі здогади, яких я тоді прилюдно не висловив, містять у собі пояснення тієї жахливої сцени. А що відтоді минуло багато часу, то я маю право скористатися з довір'я, виявленого мені під час однієї розмови, яка відбулася саме перед тією чудною пригодою. Коли я в Калькутському пароплавному агентстві хотів замовити собі місце на океанії, щоб повернутися до Європи, клерк тільки співчутливо здвигнув плечима. Він не знав, чи можна ще забезпечити мені каюту, бо тепер, саме перед дощовою порою, всі місця бувають, звичайно, розпродані ще в Австралії, і він мусить спершу дочекатися телеграми з Сінгапура. Та, на щастя, другого дня він повідомив мене, що може ще наділити мені каюту, хоч, правда, не дуже комфортабельно, під палубою, в середній частині корабля. Мені вже кортіло додому, тож я, недовго думаючи, попрохав залишити місце за мною. Клерт мені правду сказав. Корабель був переповнений, а каюта кепська. Маленький, тісний чотирикутний закамарок поблизу машини, освітлений тільки тьмяним моком ілюмінатора. Застоя, незадушне повітря, смерділо мастилом і цивіллю. Ні на мить не можна було зупинити електричний вентилятор, що наче скажений крицевий кажан, крутився і дзищав над головою. Внизу кректала і стогнала машина, мов той вугляр, що без кінця несе на гору мішок вугілля тими самими сходами. А над головою без перестанку човгали пасажири, що гуляли на палубі. Тож я, ледве засунувши свою валізу в ту затхлу труну між сірими шпангоутами, втік назад на палубу і, піднімаючись трапом, неначе амброю впивався м'яким солодким вітром, що линув понад хвилями із суходолу. Але на палубі було тісно і незатишно. Вся вона ходором ходила від людей, вкрай знервованих вимушаним дозвіллям, що походжали з кінця в кінець і неугавно торохтіли. Цокотнича жінок, безперервна мандрівка вузенькими переходами палуби неспокійного, балакучого рою пасажирів, що крутився перед кріслами, раз у раз зустрічаючись. Усе це якось боляче вражало мене. Я саме побачив був цілком новий для мене світ і захлинувся рікою величних картин, зловлених і затриманих у шаленій гонитві за враженнями. Тепер я хотів їх обміркувати, розподілити, порядкувати, відтворити в уяві те, що сприйняло око, але тут, у цій тисняві, не було ні хвилинки спокою. Рядки в книжці розбігалися. Так михтіли на них тіні балакливих перехожих. Неможливо було залишитися на самоті з собою, на цій залятій сонцем і повній руху корабельній вулиці. Три довгі дні я кріпився, дивився покірно на людей, на море. Але море завжди було однакове, синє, порожнє, і тільки на взаході сонця враз загоралося всіма парвами веселки. А людей за три доби я вже знав усіх на пам'ять. Кожне обличчя було мені аж до нуду знайоме. Різкий жіночий сміх не дратував мене вже, а галаслива сварка двох голландських офіцерів, моїх сусідів, уже не сердила. Залишалося тільки тікати, але в каюті було гаряче й парко, а в салоні англійський міс невпинно вправлялися в кепській грі, тарабанячи на роялі заяложені вальси. Нарешті я рішуче поміняв свій розпорядок денний і зараз же після обіду поринув у каюту, приголомшивши себе перед тим кількома кухлями пива, щоб переспати вечерю і вечірні танці. Коли я прокинувся, в моїй вузенькій домовині було вже темно й тихо. Вентилятор я вимкнув, і повітря натискало на скроні вогкими масними дотиками. Чуття мої були притуплені. Минуло декілька хвилин, доки я зміркував, де я і котра може бути година. Було, мабуть, уже після півночі, бо я не чув ані музики, ні неугавного шарудіння ніг. Тільки машина, тремтливе серце Левіафана невтомно штовхала рипуче тіло корабля в неозору далину. Левіафан, за біблійною легендою, величезне морське страховище або літаючий дракон, або те, що вражає своїми величезними розмірами або силою. Я навпомацки виліз на палубу. Там було порожньо, а коли я звів свій зір над похмуру вежу димаря і над примарні мерехтливі рангоути, мені раптом упало в очі якесь чарівне світло. То сяяло небо. Воно було темніше, ніж зорі, що роїлись на ньому білими жаринками. Та все-таки сяяло. Здавалося, неначе якийсь оксамитовий серпанок огорнув велетенське світило. А променисті зорі були, немовби дірочки й щілинки, крізь які просмикувався той невимовний бляск. Ніколи не бачив я такого неба, як тієї ночі. Такого осяйного, холодного, мов криця, і водночас такого іскристого, аж пінявого від світла, що ніби спливало загуслими краплями з місяця та зірок і витікало розжеврілою масою з якогось таємничого нутра. Білим лаком мерехтіли в місячному сяйві контури пароплава, чітко вимальовуючись на тлі темного оксамитового моря. Линви, реї, кожна річ, усі обриси розпливалися в тій повені бляску. Наче в порожнечі висіли ліхтарі на щоглах, а над ними кругле око на Марсі. Земні, жовті зорі серед променистих небесних. Саме у головах мені стояло таємниче сузір'я Південного Хреста, пришпилене миготливими діамантовими цвяхами до чогось невидимого. Здавалося, що воно хитається. Тим часом, як рухався тільки корабель, велетенський плавець, що злегка тремтячи, дихаючи на повні груди, то виринаючи, то знов потопаючи, прокладав собі шлях через темні вали. Я стояв і дивився вгору, почуваючи себе наче під душем, де згори спадає тепла вода. Тільки це було світло, біле й тепле, що лилося мені на руки, на плечі, лагідно струміло навколо голови, і, здавалось, проходило всередину, бо все понуре мені враз проясніло. Я дихав вільно, легко, і в наглому припливі щастя відчував на устах, мов прозорий напій, м'яке і разом гостре, трохи п'янке повітря, що в ньому були й подих овочів, і запах далеких островів. І тільки тепер, уперше відтоді, як ступив на корабельній східці, я відчув неземну втіху мріяти і ще одну, телеснішу. Віддаватися, наче жінка, солодкій знемозі. Мені хотілося лягти і звернути очі вгору до білих ієрогліфів. Та крісла з палуби були забрані, і ніде на всій спорожнілій палубі не бачив я місця, де б можна було відпочити і помріяти. Отож я рушив навпомацки далі, до носа корабля, цілком засліплений світлом, яке, здавалося, заливало мене з усіх боків чим раз дужче. Мені було вже майже боляче від того різкого, аж білого зоряного світла. Хотілося заховатися десь у затінку, простягнутись на маті, не почувати блиску на собі, а лише над собою, де він мерехтить відбитий від речей, так, як ми дивимось на краєвид із затемненої кімнати. Нарешті, спотикаючись об линви й обминаючи залізні коловороти, я дістався до поруччя і почав дивитися вниз. Як бух поринає пітьму, а розтоплене місячне світло закипає піднявою з обох боків вістря. Раз у раз підіймався і знову пускався той плуг у чорний плиткий ґрунт. І я відчував усю муку переможеної стихії, відчував усю розкіш земної потуги в цій іскристій грі. І споглядаючи її, я втрачав почуття часу. Не знаю, чи я так простояв годину, чи лиш кілька хвилин. Велетенська колиска корабля, гойдаючись то вгору, то вниз, винесла мене поза межі часу. Я відчував лише, що мене опановує солодка втома. Я хотів спати, снити приємні сни, А проте шкода було йти від тих чарів, спускатися вниз у свою домовину. Несвідомо я намацав ногами під собою скрут линви. Я сів на нього, заплющив очі, та все одно в них просякало сріблясте сяйво, що струменіло звідусюди. Піді мною тихо шуміла вода, а наді мною нечутно бриніла біляста ріка Всесвіту. І помалу той шум наповнив усю мою істоту. Я вже не відчував себе самого, не розрізняв, чи то я дихаю, чи б'ється далеке серце судна. Я розчинився в тім неугавнім дюрчанні опівнічного світу. Мене сполохав тихий, сухий кашель десь поряд. Я раптово прокинувся зі свого п'янкого марення. Очі, засліплені білим світлом, що прохоплювалося навіть крізь заплющені повіки, закліпали, приглядаючись. Саме переді мною в затінку облавка блимнуло щось схоже на окуляри. Потім спалахнула кругла жаринка, певна люлька. Мабуть, вдивляючись у запінене вістря буга внизу та на південний хрест угорі, я не помітив цього сусіда, що непорушно сидів весь час. Мимохідь, ще не отямившись як слід, я сказав по-німецькому: «Пробачте!» «О, прошу!» Відповів голос із пітьми, так само по-німецькому. Не можу передати, як чудно й моторошно було мені сидіти мовчки в темряві біля людини, якої я не бачив. Я відчував, що та людина так само напружено вдивляється в мене, як і я в неї, але світло, що спливало на нас білою мерехтливою повінню, було таке яскраве, що ми бачили в затінку тільки обриси один одного. Але мені здавалося, що я чув, як та людина дише і смокче свою люльку. Мовчанка була нестерпна. Я залюбки пішов би геть, але мені здавалося, що то було б надто різко і невічливо. Збентежений я дістав цигарку, спалахнув сірник, і тремтливе світло на мить осяяло наш тісний куточок. За шкельцями окулярів я побачив чуже обличчя, якого ще ніколи не помічав на борту. Спалах сірника різонув мені очі. Чи, може, це була галюцинація? Проте обличчя здалося мені жахливо скривленим, понурим, нелюдським. Та не встиг я докладніше роздивитися на нього, як пітьма знов проковтнула освітлені на хвильку риси. Я бачив тільки обризи постаті, темну пляму на темному тлі і часом кругле вогняне кільце люльки серед порожнечі. Ми обидва мовчали. І та мовчанка була важка і задушлива, як тропічне повітря. Нарешті я не витримав, схопився і ввічливо сказав: «Добраніч!» «Добраніч!» – відповів мені з пітьми захриплий, шорсткий, мов заіржавілий голос. Я поплентався, спотикаючись об бруси й такелаж. Враз позад мене залунали кроки, сквапні і непевні. Це був мій недавній сусід. Я мимохідь зупинився. Він не підійшов до самого мене. Крізь темряву я відчув якусь несміливість і пригніченість у його ході. «Пробачте, що я турбую вас», – квапливо озвався він. «Але я маю до вас прохання. Я…» Він затнувся і на хвилю замовк. Такий був збентежений. «Я маю особисті, цілком особисті підстави триматися осторонь від людей. Нещасливий випадок. Я уникаю товариства. Я був би вам дуже вдячний, якби ви нікому на палубі не сказали, що бачили тут мене. На це є, так би мовити, особисті підстави, що не дозволяють мені тепер з'являтися межі людьми. Так, отже, мені було б дуже прикро, якби ви згадали, що хтось тут уночі... «Що я?» Слово знову застрягло йому в горлі. Я хутко вивів його з того збентеження, зараз же запевнивши, що вволю його прохання. Ми подали один одному руку. Потім я вернувся до своєї каюти і заснув тяжким, тривожним сном, сповненим химерних марень. Я дотримав своєї обіцянки і нікому не розказав про чудну зустріч, хоч спокуса була неабияка. Бо під час морської подорожі кожна дрібниця стає подією. Чи то вітрило на обрії, чи дельфін, що виплигнув, граючись над воду, чи новий флірт, чи випадковий дотеп. До того ж мене мучило бажання довідатися щось більше про того незвичайного пасажира. Я переглянув корабельний список, шукаючи прізвище, яке могло б йому належати. Стежив за людьми і намагався вгадати, чи не мають вони якогось стосунку до нього. Цілий день я аж тремтів з нетерплячки і властиво дожидав тільки вечора, щоб знову зустрітися з ним. Психологічні загадки надзвичайно ваблять мене. Я просто шаленію від них і не можу втихомиритись, доки не відгадаю їхньої таємниці. Чудні люди вже самою своєю присутністю можуть розпалити в мені палку жагу пізнати їх, що майже не поступається перед жагою до жінки. День здавався мені страшенно довгим і порожнім. Я його згаяв аби як і зарані ліг спати, знаючи, що опівночі прокинуся, що якась сила збудить мене. І справді, я прокинувся о тій самій годині, що й вчора. На самосвітному циферблаті годинника стрілки, прикриваючи одна одну, утворили єдину світляну риску. Я хутенько вийшов із задушливої каюти, вище задушливішу ніч. Зорі виблискували, як і вчора, і сипали розсіяне світло на тремтячий пароплав. Високо вгорі полум'янів південний хрест. Все було, як учора. В тропіках дні й ночі дужче схожі на близнят, ніж у нашому підсонні. Але у мені вже не коливалося все м'якими хвилями, як учора. Не було тієї п'янкої мрійливості. Щось мене вабило, хвилювало, і я знав, куди мене вабить. Туди, до тої чорної плутанини снастей на носі. Побачити, чи не сидить він знову там, нерухомий і таємничий. Згори залунав корабельний дзвін. Мене наче рвонуло щось із місця. Нога за ногою я посувався далі, нехотя піддавшись якійсь притягальній силі. Ще не дійшов я до штевня, як нараз там щось блиснуло, немов червоне око. Його люлька, значить він там. Мимоволі я відсахнувся і зупинився. Ще мить, і я вернувся б назад, але в пітьмі щось заворушилося. Хтось підвівся, двічі ступив, і враз я почув просто перед собою його голос, вічливий і винуватий. «Пробачте», – сказав він, – «ви, мабуть, хотіли сісти на своє вчорашнє місце, але, здавалося мені, передумали, побачивши мене. Прошу вас, сідайте, я зараз піду собі». Я поспішив заспокоїти його, мовляв, хай залишається. Я відступив тільки тому, що не хотів йому заважати. «Мені ви не заважаєте», – якось гірко промовив він. «Навпаки, я радий хоч один вечір побути не на самоті. Вже 10 день, як я ні до кого не промовив жодного слова, власне, вже навіть декілька років. І мені важко, мабуть, тому, що людина душиться, коли тлумить усе в собі. Я вже не годен довше всидіти в каюті, в тій домовині, не годен довше. І людей я теж не зношу, бо вони цілий день сміються. Я тепер не можу витримати сміху. Я чую його навіть у своїй каюті і затикаю вуха. Правда, вони ж нічого не знають. Та й зрештою, що чужим людям до мене?» Він знову затнувся і враз квапливо сказав. «Але я не хочу докучати вам. Пробачте мою балакучість». Він уклонився і хотів уже йти, але я став наполегливо затримувати його. «Ви мені зовсім не докучаєте. Я так само радий, що можу тут у тиші перемовитися з кимсь словом. Може, закурите?» Він узяв цигарку. Я запалив сірника. Знову хістке світло вихопило з чорного тла його обличчя. Цим разом воно було повернене просто до мене. Очі з-за окулярів уп'ялися в мене жадібно, з якоюсь божевільною силою. Мені стало моторошно. Я відчував, що ця людина хоче говорити, що вона мусить говорити, і знав, що мені треба мовчати, аби йому легше було почати розмову. Ми знову посідали. Біля нього стояло ще одне крісло, і він запропонував його мені. Ми курили, і з того, як неспокійно ворушився в пітьмі світлячок його цигарки, я помітив, що рука його тремтіла. Але я мовчав, і він теж не озивався. Нараз його голос тихо запитав: «Ви дуже стомлені?» «Ні, ані трохи». Голос у темряві знов завагався. «Я хотів би вас дещо запитати, тобто хотів би вам щось розповісти. Я знаю, добре знаю, як безглуздо звертатися до першого ліпшого, але я тепер у такому жахливому психічному стані. Я дійшов до краю і мушу хоч би що, а мушу з кимось поговорити, а то пропаду. Ви зрозумієте мене, коли я... Так, коли я все розкажу вам. Я знаю, що ви не зможете мені допомогти, але я просто хворий через цю мовчанку, а хворий завжди смішний для інших». Я перебив його і попрохав не мучити себе надаремне. Мовляв, хай він сміливо все розповість мені. Я, звісно, не можу йому нічого обіцяти. Але ж кожна людина має собі за обов'язок запропонувати свою допомогу тому, хто її потребує. Коли ми бачимо когось у скрутному становищі, то природно наш обов'язок допомогти йому. Обов'язок запропонувати свою допомогу, обов'язок спробувати. Отже, й ви також гадаєте, що кожен має собі за обов'язок. Обов'язок запропонувати свою допомогу. Він тричі проказав цю фразу, тупо, затято. Мені стало моторошно. Може, він божевільний чи п'яний? Та він, ніби прочитавши мою думку, раптом сказав зовсім іншим голосом: «Ви, мабуть, гадаєте, що я п'яний чи божевільний? Ні, поки що ні. Тільки слово, що його ви оце сказали, так дивно вразило мене, бо це саме те, що мене тепер мучить. Чи наш обов'язок? Обов'язок!» Він знов почав затинатись, потім замовк і за хвилю почав наново: «Я, бачте, лікар, а в нашій практиці часто бувають випадки просто фатальні, крайні випадки, коли не знаєш, чи твій обов'язок, адже ж обов'язок не один. Є обов'язок перед ближнім, є ще обов'язок і перед самим собою, і перед державою, і перед наукою. Треба помагати, звісно, на те ми існуємо. Але такі правила добрі тільки в теорії. До якої ж межі ми маємо помагати? Ось ви, чужа мені людина, і я вам чужий. І я прошу вас мовчати про те, що ви мене бачили. Гаразд, ви мовчите, виконуєте цей обов'язок. Я прошу вас розмовляти зі мною, бо мені вже в печінках сидить моя мовчанка. Ви ладні слухати мене? Добре. Але ж це не так важко. А що, якби я попрохав вас ухопити мене за петельки і викинути за облавок, за борт? Тут уже кінчається вічливість, готовність допомогти. Де ж вона мусить кінчатися? Там, де йдеться про наше власне життя, про нашу особисту відповідальність. Десь же цьому має бути край. Мусить десь кінчатися наш обов'язок. Чи, може, саме в лікаря він не повинен кінчатися? Невже лікар має бути якимось спасителем, якимось усесвітнім рятівником тільки тому, що в нього є диплом з латинськими словами? Невже ж він справді мусить знівечити своє життя і розбавити собі водою кров, коли до нього прийде яка-небудь чи там який-небудь пацієнт і вимагатиме від нього шляхетності, добрості, готовності допомогти? Так десь же кінчається обов'язок. Там, де людині вже не стає снаги, саме там. Він знову зупинився і весь напружився. «Пробачте, Я надто схвильований, але я не п'яний, поки що я не п'яний. А втім, щиро вам признаюся, зі мною і таке тепер часто буває, через цю пекельну самоту. Зважте лишень, я цілих 7 років прожив майже виключно серед тубільців і тварин. Так можна взагалі відвикнути говорити. А вже як заговориш, то слова ж через край хлюпають. Але стривайте, що це я хотів? Ага, вже знаю. Я хотів вас запитати. Хотів розповісти один випадок. Чи ми зобов'язані допомогти? По-янгольському щиро допомогти? Чи... А втім, боюся, що це буде дуже довга історія. Ви справді ще не стомилися? Та ні ж, ані трохи. Дякую, щиро вам дякую. Може, вам теж? Він сягнув рукою кудись поза себе, в темряву. Брязнуло скло. Певне, в нього там стояли напоготові 2 або й 3 пляшки. В кожному разі не одна. Він подав мені склянку віскі, до якої я ледве доторкнувся губами. Свою він вихилив одним духом. Хвилинку між нами стояла мовчанка. Враз ударив дзвін. Було 1:30. Отже, я хотів би розповісти вам один випадок. Припустіть, що лікар в одному невеличкому містечку, чи радше в селі, лікар який... Він знову затнувся, потім раптом шарпонув своє крісло і присунувся разом з ним до мене. Так нічого не вийде. Мушу розповісти вам усе відверто, від самого початку. А то ви не зрозумієте. Цього не розкажеш просто як приклад, як випадок, можливий теоретично. Бо розповісти я мушу про самого себе. Тут не доводиться соромитись, грати в піжмурки. Адже ж і переді мною люди роздягаються зовсім. Показують мені всі свої болячки. Коли хочеш, щоб тобі допомогли, то не викручуйся, нічого не приховуй. Отже, я не буду оповідати вам казку про якогось вигаданого лікаря. Роздягаюся перед вами до голого тіла і кажу: це я. Я відовчився соромитися в тій паскудній самоті, тій проклятій країні, що виїдає душу з людини. Висмоктує мозок з кісток. Я, мабуть, зробив якийсь рух, бо він раптом урвав мову. Ах, ви протестуєте. Розумію, ви захоплені Індією, храмами й пальмами, всією романтикою 2-місячної мандрівки. Еге ж, тропіки справді чарівні, коли бачиш їх тільки з поїзда, з авто або з візочка рикші. Я й сам таке відчував, коли 7 років тому приїхав сюди вперше. Про що я тільки тоді не мріяв? Хотів вивчати мови, щоб читати священні книги в оригіналі, досліджувати хвороби, працювати для науки, збагнути психіку тубільців. Я був, як кажуть, європейським жаргоном, місіонером гуманності, носієм цивілізації. Всім, хто сюди приїздить, сниться той самий сон. Але в тій невидимій оранжереї людина швидко підупадає на силі. Пропасниця. Від неї ніде не дінешся, хоч скільки ковтай хініну. Висотує з тебе всі нерви. Ти робишся млявий і летачий, драглистий, як медуза. Європеець, попавши з великих міст до такого проклятого закутка серед боліт, мимоволі буде тут відірваний від свого природного пня, від звиклого способу життя, і швидко схибнеться. Ті пиячать, ті курять опій, лютують та казяться. Кожен якось дуріє. Тужиш за Європою, мрієш хоч один день погуляти міською вулицею, посидіти в ясній кімнаті мурованого будинку серед білих людей. Рік за роком мрієш про це, а як настане той час, що можна б дістати відпустку, тобі вже ліньки зрушити з місця, Знаєш, що там тебе забули, що ти всім чужий, як черепашка на березі, що на неї всяк наступає ногою. Отож і залишаєшся, вгрузаєш дедалі глибше в своє болото, гинеш у тих гарячих вологих лісах. Хай би був запався той день, коли я запродав себе в ту смердючу яму. А втім, попав я туди не зовсім добровільно. Я вчився в Німеччині, став лікарем, навіть добрим лікарем, і працював у клініці в Лейпцигу. Десь у тогочасних медичних часописах багато писалося про нове впорскування, що його я перший запровадив у практику. І ось, як на те, сталася у мене пригода з одною жінкою. Познайомився я з нею в шпиталі. Вона довела свого коханця до такої нестями, що він вистрілив у неї з револьвера. А хутко й я вже шалів не згірше за нього. Вона вміла триматися так гордо й холодно, що я просто божеволів. Владні й зухвалі жінки завжди вміли мене прибрати до рук. А ця так скрутила, що я зовсім голову стратив. Я робив усе, що вона хотіла. Я... Та що там? Чому ж би мені не сказати всього, коли відтоді минуло вже 7 років? Я через неї розтратив шпитальні гроші, а коли справа виявилася, то все полетіло до чорта. Правда, мій дядько покрив розтрату, але кар'єра моя пішла шкереберть. Саме тоді я почув, що голландський уряд наймає лікарів до своїх колоній і пропонує завдаток. Я зразу подумав, що то має бути кепська робота, коли за неї дають гроші наперед. Я знав, що надгробні хрести на тих малярійних плантаціях ростуть утричі швидше, ніж у нас. Але ж кожний, доки він ще молодий, гадає, що пропасниця і смерть чигають на кого завгодно, тільки не на нього. Зрештою, мені вибирати не було з чого. Я поїхав до Роттердама, записався на 10 років і дістав добрий жмут банкнотів. Половину я одіслав додому дядькові, другу вициганила в мене у портовому кварталі одна особа, що зуміла геть обдерти мене тільки тому, що була на диво подібна до тамтої кицьки. Без грошей, без годинника, без ілюзій відчалював я від берегів Європи і не дуже сумував, коли ми випливли з гавані. А потім я сидів на палубі, як ось ви, дивився на південний хрест, на пальми, і серце мені тануло в грудях. Ах, ліси, тиша, самота, мріяв я. Що ж, самоти я доволі зазнав. Мене послали не в Батавію чи в Сурабаю, не в місто, де є люди і клуби, і гольф, і книжки, і часописи. А зрештою назва тут ролі не грає. В один із глухих окружних пунктів, за півдня їзди залізницею від найближчого міста. Кілька нудних засушених урядовців, кілька напівбілих тубільців. Оце було й усе моє товариство. А крім нього, куди оком не кинь. Тільки ліс та плантації, нетрі та болота. Спочатку було ще сяк-так. Я провадив наукові студії. Одного разу, коли віце-президент під час своєї інспекційної поїздки перевернувся з автомобілем і зламав собі ногу, я без помічників зробив йому операцію, про яку тоді багато говорилося. Я збирав отрути і тубільну зброю, робив сотні всіляких дрібниць, щоб тільки не пуститися берега. Але все це тривало доти, доки в мені ще діяла сила, привезена з Європи. Потім я почав засихати. Ти й декілька європейців мені набридли. Я порвав із ними стосунки, став пиячити і мріяти бозна про що. Мені ж бо залишилося бути ще там тільки 3 роки. Потім я здобував волю, одержував пенсію, міг вернутися до Європи і почати життя заново. Я, власне, вже нічого й не робив, тільки чекав, сидів у своєму барлозі і чекав. І так я був би гибів там ще й досі, якби не вона, якби всього цього не сталося. Голос у пітьмі замовк, і люлька вже не жевріла. Стало так тихо, що я знову почув шумування води, яку розтинав носом пароплав, і далекий глухий стукіт машини. Я залюбки закурив би цигарку, але боявся, що сірник яскраво спалахне і кине відблиск на його обличчя. Він усе мовчав. Я не знав, чи він скінчив, чи замріявся, чи спить. Такою мертвою здавалася мені його мовчанка. Раптом гучно уривчасто вдарив корабельний дзвін. Перша година. Він стрепенувся. Я знову почув дзенькіт скла. Очевидячки, його рука намацувала пляшку. Ось він хильнув з неї, потім знову обізвався раптово його голос, але цього разу вже напруженіше і жагучіше. «Ну от, стривайте! Ну от, це було так! Сиджу я там у своїй паскудній халупі, сиджу, як павук у павутинні, вже довгі місяці не виходячи нікуди. Було це саме після дощової пори. Цілі тижні хлюпало мені на дах, мов, із лотоків. І за весь той час до мене ніхто навіть носа не поткнув. Жоден європеєць. День у день я сидів дома з своїми жовтими жінками і своїм добрячим віскі. Мене саме тоді опосіла нудьга. Я був хворий Європою. Коли я читав у якомусь романі про ясні вулиці і білих жінок, у мене аж пальці починали тремтіти. Не можу вам достоту змалювати той стан. То особлива тропічна хвороба, шалена, гарячкова і водночас безсила туга за батьківщиною. Отак я сидів тоді, здається, над географічним атласом і марив про подорожі. Коли це зненацька, хтось схвильовано стукає в двері, і я бачу на порозі свого боя одну з жінок. Обоє аж очі повитріщали з подиву. Вимахуючи руками, перебиваючи одне одного, вони спішать повідомити, що на мене чекає якась дама. Леді, біла жінка. Я схоплююся з місця. Я ж не чув, що під'їздив якийсь екіпаж чи автомобіль. Біла жінка? Тут, у цій глушині? Я кидаюся до сходів, але перемагаю себе і вертаюся. Зиркаю михцем у дзеркало і на швидку трохи причепурююсь. Я нервуюсь, непокоюся, мене мучить якесь неприємне передчуття, бо ж я не знаю нікого в світі, хто захотів би мене відвідати просто з приязні. Врешті збігаю на низ. У вітальні на мене чекає дама. Вона хутенько підходить до мене. Обличчя їй закриває густа подорожня вуаль. Я хочу привітатися, але вона випереджає мене. «Добрий день, докторе!» каже вона по-англійському. Мова її видається мені занадто гладенькою і неначе наперед завченою. «Пробачте, що вдерлася до вас так зненацька, але ми були саме на станції. Наше авто залишилося там. Чому ж вона не під'їхала аж до будинку?» – блискає мені думка. «І ось я згадала, що ви живете тут. Я вже стільки наслухалася про вас. Ви ж довершили справжнього чуда з нашим віце-резидентом. Його нога чудово загоїлась. Він знову грає в гольф. Еге ж, там у нас і досі ще всі про це говорять. І ми залюбки віддали б свого буркуна хірурга і решту двох лікарів на додачу, якби ви приїхали до нас. Взагалі, чому вас ніде не видно? Живете наче...» І так торохтить без угаву, дедалі швидше, швидше, не дає мені й слова докинути. Щось нервове і неспокійне знати в її порожній балаканині. І той неспокій перекидається й на мене. Чого вона так багато говорить? Гарячка в неї чи що? Може, вона хвора чи божевільна? Я щодалі більше нервуюсь, почуваю себе в смішному становищі, стоячи отак перед нею, мов німий, заполонений нестримною зливою її балакучості. Нарешті вона на хвильку зупиняється, і я прошу її нагору. Вона дає своєму боєві знак залишитись і перша рушає сходами. «Як тут гарно у вас!» – каже вона, оглядаючи мою кімнату. «Ох, яка розкіш, книжки! Я хотіла б їх усі прочитати!» Вона підходить до поличок і переглядає заголовки книг. Вперше, відколи я вийшов до неї, вона на хвилину замовкає. «Дозвольте запропонувати вам чаю?» – питаюся я. Вона не обертається, стоїть і розглядає спинки книг. «Ні, дякую, докторе. Нам швидко треба їхати далі. У мене мало часу. Це ж просто була коротенька прогулянка. Ох, у вас є Флобер. Я його так люблю. Гарна, просто чудова річ. Його виховання почуттів. Бачу, ви читаєте й по-французькому. Чого тільки ви не знаєте? Так, вас, німців, усього вчать у школі. Це ж така розкіш, знати стільки мов. Віце-резидент такий захоплений вами, каже, що ви єдиний хірург, до якого він ліг би під ножа. Наш старий лікар здатен хіба тільки грати в бридж. До речі, ви знаєте? Вона все ще говорить, не обертаючись. Мені самій спало сьогодні на думку, що добре було б порадитися з вами. А що ми саме проїздили повз вас, то я й вирішила. Ну, та вам, може, ніколи сьогодні. Я краще заїду іншим разом. Ага, нарешті ти виклала свої карти. Миттю подумав я, але й оком не змигнув. Тільки запевнив її, що вважатиму за велику честь для себе, коли зможу стати їй у пригоді, тепер чи коли їй завгодно. «В мене немає нічого страшного», – сказала вона, наполовину обернувшись до мене і гортаючи одночасно якусь книжку, що вона її взяла з полички. «Так собі, дрібниці, жіночі прикрощі, запамороки, млість. Сьогодні вранці, коли ми їхали, мені на повороті раптом стало погано, і я зомліла. Боєві довелося підвести мене і принести води. Ну, може, шофер їхав занадто швидко? Як ви гадаєте, докторе?» «Так важко щось сказати. У вас часто буває така млість?» «Ні. Тобто так, останнім часом. Саме останнім часом. Так, мені буває млосно і нудно». Вона знову повертається до шафи, кладе книжку на місце, виймає іншу і починає її гортати. Чудно мені, чого вона її гортає, так нервово? Чому не підводить очей з-під вуалі? Я навмисне не кажу нічого. Я хочу примусити її чекати. Нарешті вона озивається знову, так, наче просто хоче побалакати. «Правда ж, докторе? Боятися нічого? Це не якась тропічна хвороба. Небезпеки немає?» «Я мушу спершу побачити, чи нема в вас гарячки. Дозвольте ваш пульс». Я підходжу до неї, але вона легенько відхиляється. «Ні, ні, у мене немає гарячки. Напевне, немає. Я міряла собі щодня температуру, відколи почалася ця млість. Гарячки немає. Рівно 36,4. І з шлунком у мене гаразд». Я хвилинку вагаюся. В мені росте підозра. Я почуваю, що цій жінці чогось від мене треба. Ніхто ж не поїде в таку глушину, щоб порозмовляти про Флобера. Я примушую її чекати хвилину, другу, потім кажу навпростець. «Вибачте, можна мені поставити вам цілком одверто кілька запитань?» «Звісно, адже ж ви лікар?» відповідає вона. Але ту ж мить знову обертається до мене спиною і починає перебирати книжки. Є у вас діти? Так, син. А чи не було у вас? Чи не було у вас раніше? Я хочу сказати, тоді. Не було у вас такого стану? Був. Голос її став тепер зовсім інакший. Ясний, виразний, діловий, уже не нервовий. А чи не може бути, що ви, вибачте мені за таке запитання, що ви й тепер у такому стані? Може. Вона відповідає різко й гостро, наче відрізує. На її поверненому профілі обличчі не здригається жодна рисочка. Найкраще було б, пані, якби я докладно вас оглянув. Дозвольте попрохати вас перейти до другої кімнати. Враз вона обертається. Крізь вуаль я відчуваю її холодний рішучий погляд, спрямований просто на мене. Ні, в цьому немає потреби. Я цілком упевнена в своєму стані. Голос на хвильку замовк. Знову брязнула в пітьмі наповнена склянка. Отже, слухайте, але спершу попробуйте вдуматись у все це. До чоловіка, якого доконує самота, вдирається жінка. Вперше за довгі роки біла жінка переступає його поріг. І враз я відчуваю в кімнаті присутність чогось зловісного, якоїсь небезпеки. Я весь похолов. Мене охопив острах перед непохитною рішучістю жінки, що почала з бездумної балаканини, а потім раптом твердо й гостро поставила свою вимогу. Бо ж я знав, чого вона від мене хотіла. Угадав із самого початку. Не вперше жінки зверталися до мене з таким проханням. Але ж вони приходили не так. Вони приходили засоромлені. Благали, плакали, заклинали врятувати їх. А тут була, о, тут була непохитна, просто чоловіча рішучість. Від першої ж миті я відчув, що ця жінка сильніша за мене, що вона може накинути мені свою волю, як захоче. Але ж і в мені здіймалася якась злість, чоловіча гордість, запеклість, бо я вже сказав, що від першої ж миті, ба навіть більше, ще не встиг я побачити цю жінку, як відчув у ній свого ворога. Спершу я мовчав. Мовчав завзято і вперто. Я відчував, що вона дивиться на мене крізь вуаль. Дивиться просто, вимогливо і хоче примусити мене заговорити. Але я так легко не подавався. Я заговорив про те ухильно, несвідомо перейнявши її бездумний байдужий тон. Я вдавав, що не розумію її, бо хотів, не знаю, чи ви зможете збагнути це, хотів примусити її висловитись ясніше, а не самому пропонувати свої послуги. Навпаки, я хотів, щоб вона мене просила, саме вона. За те, що прийшла така самовпевнена, така владна. А крім того, я знав, яку силу мають наді мною такі бундючні, холодні жінки. Отож, я говорив і про це, і про те, мовляв, їй нема чого боятися, така млість завжди буває при вагітності. Навпаки, вона може бути навіть запорукою її нормального перебігу. Я говорив спокійно й легко, розглядаючи її випадок як щось вельми буденне, і все чекав, що вона мене спинить. Я знав, що вона не витримає. І дійсно, вона різко перебила мене, махнувши рукою, наче відкидала геть усі ті заспокійливі розмови. «Мене, докторе, не це турбує. Тоді, коли я ходила своїм хлопчиком, здоров'я моє було в кращому стані, а тепер я вже не та. У мене з серцем не гаразд. О, ніяк, і серцем не гаразд. начебто й справді стурбувався я. Зараз послухаємо. Я вдав, ніби встаю і йду по слухову трубку, та вона миттю зупинила мене. Голос її звучав тепер різко і владно, наче команда. «У мене з серцем не гаразд, докторе, і я прошу вас вірити мені на слово. Я не хотіла б гаяти час на огляд. Гадаю, що ви могли б трохи більше мені довіряти. Я, здається, виявила вам досить довір'я. Тепер це вже була боротьба, відвертий виклик, і я прийняв його. Довір'я вимагає відвертості, цілковитої відвертості. Говоріть ясно, адже я лікар. І насамперед скиньте вуаль. Сядьте ось тут, облиште книжки і всі ці викрутаси. До лікаря не приходять під вуаллю». Вона гордо випросталась і позирнула на мене. На хвильку завагалась, потім сіла і відкинула вуаль. Я побачив її обличчя. Достотно таке, яке й боявся побачити. Непроглядне, вольове, самовпевнене, позначене незалежною від років красою, сірими очима, що часто бувають в англійок. Здавалося б, дуже спокійні, але бачиш, який у них сховано вогонь. Ці тонкі стиснені вуста вміють берегти таємницю. Хвилинку ми дивилися одне на одного. Вона владно й допитливо, з такою холодною жорстокістю, що я не витримав і мимоволі відвів очі. Вона злегка постукувала пальцями по столі. Отже, теж нервувалася. Раптом вона швидко сказала: «Чи ви знаєте, докторе, чого я від вас хочу? Чи, може, не знаєте?» «Здається, знаю. Але краще поговоримо навпростець. Ви хочете звільнитися від цього свого стану? Хочете, щоб я допоміг вам позбутися заморок і млості, усунувши причину, так?» «Так, як лезо гільйотини», – пало це слово. «А чи знаєте ви, що такі справи небезпечні для обох сторін?» «Знаю, що закон їх забороняє. Бувають випадки, коли їх не тільки забороняють, а навпаки, радять. Але тоді потрібен лікарський висновок. Отже, й зробіть його. Ви ж лікар». Ясно, твердо, навіть оком не змигнувши, дивилась вона на мене. Це був наказ, і я, слабкодухий, дрижав, уражений демонічною силою її волі. Але я ще пручався, не хотів показати, що мене вже розчавлено. «Тільки не поспішай, відволікай, як можеш, примусь її прохати», – жевріло у мені якесь невиразне бажання. «Це не завжди залежить від одного лікаря, але я ладен порадитися з колегою в шпиталі. Мені вашого колеги не треба, я прийшла до вас. Дозвольте дізнатися, чому саме до мене?» Вона холодно поглянула на мене. «Скажу вам і це, тому що ви живете осторонь, що ви не знаєте мене, що ви добрий лікар і що ви…» Вона вперше затнулася. «Мабуть, недовго пробудете в цих краях, особливо як ви зможете повезти додому чималу суму». Мені мороз пробіг поза спиною. Цей сухий, чисто гендлярський розрахунок приголомшив мене. Вона ще навіть не пробувала просити мене, але вже давно все обрахувала. Спершу вистежила мене, а потім почала цькувати. Я відчував, як її демонічна воля зломлювала мене, проте завзято упирався. Ще раз примусив себе заговорити по-діловому, майже іронічно. «І цією чималою сумою я міг би користатися як завгодно?» коли ви допоможете мені і негайно виїдете. А знаєте ви, що я таким чином втрачаю право на пенсію? Я відшкодую її вам. Ви говорите дуже ясно, але я хочу ще більшої ясності. Яку суму визначили ви за гонорар? 12 000 гульденів з виплатою на чек в Амстердамі. Я задрижав з гніву і з подиву. Вона все обрахувала, і суму, і спосіб виплати, що змушував мене виїхати. Вона поза очі оцінила і купила мене, визначила мою долю, певна своєї влади. Я ладен був дати їй ляпаса, та коли я тремтячи підвівся, вона теж устала і глянув їй просто в очі. Подивився на її міцно стиснені вуста, що не хотіли просити, на її горде чоло, що не хотіло схилитись. Мене враз опанувала якась непоборна жага, жага насильства. Мабуть, і вона це відчула, бо звела брови. Так роблять, коли хочуть присадити когось настирливого. Між нами блиснула відверта ворожнеча. Я знав, що вона мене ненавидить, тому що я їй потрібний, а я ненавидів її за те, що вона не хотіла просити. Тієї однісінької мовчазної миті ми вперше порозумілися цілком відверто. Потім, наче слизька гадюка, заповзла в мій мозок одна думка, і я сказав їй: «Але стривайте, так ви не зрозумієте як слід, що я зробив, що сказав. Мені треба спочатку з'ясувати вам, яка вона, як та божевільна думка у мені зродилася». Знову темряві тихенько брязнуло скло, а голос став ще схвильованіший. «Не думайте, що я хочу виправдовуватися, применшувати свою провину, але інакше ви не зрозумієте мене. Не знаю, чи я коли-небудь був доброю людиною, але начебто помагати людям я завжди любив. У моєму собачому житті в тропіках то була єдина втіха. Користуючись жменькою тих знань, що їх тобі втовкли у мозок, зберегти життя комусь живому. Я відчував тоді себе Господом Богом. То були мої найкращі хвилини, коли прибігав якийсь жовтошкірий хлопчисько, аж синій з жаху, вкушений гадюкою, з ногою, мов колода, слізно благаючи, щоб йому не відтинали ноги, і мені щастило його врятувати. Цілими годинами їхав я до якої-небудь жінки, що лежала в гарячці. Навіть так, як хотіла ця, помагав я ще й в Європі, в клініці. Але тоді я бодай відчував, що комусь потрібний. Знав, що рятую когось від смерті або від розпуки. А цього саме й треба тому, хто помагає. Свідомості, що ти потрібен іншому. Але ця жінка... Не знаю, чи зможу вам пояснити. Хвилювала, дратувала мене вже від тої самої хвилини, як увійшла, наче мимохідь, до мого дому. Своєю пихою вона викликала у мені опір, будила все, як би його сказати, будила все придушене, приховане, лихе. Мене просто до нестями доводило те, що вона удавала себе леді і водночас байдуже й тверезо пропонувала мені угоду, де йшлося про життя і смерть. І крім того, врешті, від гри в гольф ніхто ж не вагітніє. Я знав, тобто я нараз із жахливою чіткістю уявив собі, оце й була та думка, що ця холодна, гордовита, спокійна жінка яка зневажливо звела брови над крицевими очима, коли тільки прочитала у моєму погляді відмову. Так, майже обурення.